Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nalo banine yeko a linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Yemoko wa yebi nini akokufelaka Nakolo bateo mobali ya linginga ye Etuma ya mbinzo yeko anya Nakolo bateo mobali ya linginga ye Kongo na yemoko eko kata makambo Nakolo bateo mobali ya linginga ye Banda tika kakipa luka atana wenze Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakone cheske ona boma nzoto Nakolo bateo mobali ya linginga ye Banda nangaye tika kowela Nakolo bateo mobali ya linginga ye Songa mboka soki osangi mobali Nakolo bateo mobali ya linginga ye Toyaka mboka mboka Toyaka mboka mboka mbanda Nakolo bateo mobali ya linginga ye Kolinga mobali ekomi ndeli sumwe Nakolo bateo mobali ya linginga ye Toyaka mboka mboka Banda mobali ya linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Toyaka mboka mboka Toyaka mboka mboka mbanda tokesani Nakolo bateo mobali ya linginga ye Bongo na ye moko ye Eko kata makambo Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Fundanga ye Bazuzi soki azali wapie Nakolo bateo mobali ya linginga ye Bako pesanga lezo poye a linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo peyo kolo bate peyo kolo bate Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo verkise a linginga ye Nakolo bateo mobali ya linginga ye Nakolo bateo bovik alinginga ye Nakolo bateo mobali alinginga ye Nakolo bateo Danila alinginga ye Nakolo bateo mobali alinginga ye Nakolo bateo Mario alinginga ye Nakolo bateo mobali alinginga ye